नोपुक तू जन्दे शोपन करीना नंद जर मानपुरा शो सक पफला द खुशाले नगमे राजीना दरंगी नो डक माखामा दारंगी ने बज टोल मर्यादोमा नो वतन तराशा चिद सर वंशी दसरगी सरी भावना ازم کی سر پخلو کلو خن کرینا اسمان کو سور خیز دخکاری لک لیلا چپ مخو بہی خالونا دتور سرگو اشاری دی زمت سندر گے بطور کمی نشینا سرگی بہر چھا تو ربالی کدی دل مالت کی زب پگو کشو ما سبا وطن تروانے گم دخل وطن یارا ملے یا چھلی دینا عشقہ حال میرا توایا چپ زخم زڑگی بس تیر شری دینا عشق درنگ نپٹی رنگ تک جڑوی سرگ تورے اگر زرینا جناب کی کتور بل کسر گلونا تکش مالو منجی جاو اپلا چکوش گوئی دی دمنگی دبے خزینا دشا ہے وقت پکارنا دے جانان بلو کرز ببگی تو لبما صدیو رب جن کے سکرم چکڑ پڑا پختنا لے لال رو